있어요. mbonye ndo mwiki n'ukina yagenye n'ukibaye Thank you.

That's not what she's doing.

Thank you.

Thank

Thank you. Thank you.

I'm

妈，啊，醒醒醒啊！

Thank you.

I'm

Tanom, menj penkáztattál szabadságon a kórházba. Három vagy úgy. Szerintem azt tettem, mint a dolog, hogy kutatká voltál, és akkor sem kell semmit, de teljesen feszülnek kell. Csak tűned át új, ugye vagy? De hogy mit csinálsz? Engem, hogy ő elég. De nem kőzik emelni, a felekülés kőzik emelni. Hogy lát, ha alá tudjam kérni, hova akarod emelni a hazzalá? Várjál, várjál! Nem csak neki ura venni, szépen. Nevetve, és nem eljel sem meg. Hasad ki ma azt a neki. Jó, a nem emelkedem, hogy ez így megy is el. Egyre különjön el, mint így. Lába négy. Alábbi a matakó, alsó részét. Emelnek négyes a lábulat. Négyes emelkedj is. Jó, engedd el. Mm-hmm. Thank you. Qualquer um tem uma de café. Como que eu levo pra ele nada? Eu amei. É uma coisa assim, eu acho que... Most is kápol? És ez baj lenni?

perché io e domani andiamo a lavorare. No, per la salutata. That's right.